Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Во всем свете редко коли знойдем керавника державы, який бы был на своей пасаде так долго. На гэтым тыдні, 10 ліпеня, споўнілася дакладна 20 гадоў ад дня, калі на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь быў выбраны Аляксандр Лукашэнка. Якраз гэтай тэме прысвячым сённяшні выпуск перадачы «Пад знакам пагоні», у якой вітае вас Міхась Шчепанюк. Пра прэзідэнтуру Аляксандра Лукашэнкі пагутарым з журналістам беластоцкага аддзелу польскага тэлебачання Мікалай Ваўранюком, які падчас прэзідэнцкіх выбараў у 1994 годзе пабываў у Беларусі. Сам выбар Аляксандра Лукашэнкі я наглядаў, можна сказаць, знутры. Я туды паехаў і як журналіст, і як назіральнік, прычым не сядзеў толькі ў Мінску, але паехаў на выбарчыя ўчасткі ў Салігорск, у Слуцак. Так што гаварыў з людзьмі, тады ў кожнай камісіі сапраўды былі прадстаўнікі Беларускага народнага фронту, былі прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. У Салігорску тады ж зарадзіўся вельмі моцны рух прафсаюза, які, дарэчы, трымаецца, можа, толькі ў Салігорску да сённяшняга дня, дзякуючы гарнякам. Тады яны пагражалі Менску шматтысячнай дэманстрацыяй, падобнай, скажам, да тых, якія ў нас адбываюцца, калі ж тыя шахцёры са Шклёнска едуць на Варшаву. Такія былі рэвалюцыйныя настроі. І раптам на тых рэвалюцыйных настроях выплыў, з'явіўся былы дырэктар нейкага там саўгасу ці калгасу з Магілёўшчыны, які, як я памятаю, прымыкаў то да адных, то да другіх сілаў, ён так лавіраваў. І раптам аказалася, што ён самы востры крытык таго мінулага рэжыму і карупцыі сярод былых савецкіх наменклатуршчыкаў, сярод чыноўнікаў, пачынаючы ад прэм'ер-міністра Кебіча. Раптам пра яго пачынаюць гаварыць СМІ, яго пачынаюць усе ведаць. Кажуць, во, малады, ён з імі разбярэцца. Якбы на словах не менш радыкальны быў Зянон Пазняк, але ён радыкальны быў у такіх сферах, якія, ну, цікавілі беларускую інтэлігенцію, так сказаць, ну, мова, нацыянальная спадчына, свядомасць. І прычым быў радыкальны толькі на словах, бо, ну, як некаторыя цяпер не ведаю, слушна, не слушна, кажуць, што ўлада ляжала на вуліцы, а беларускі народны фронт тады яе не взяў, бо пайшоў на ўсе гэтыя дэмакратычныя працэдуры, ну, фактычна ў недэмакратычнай дзяржаве. А Лукашэнка валіў, як казалі людзі, праўду, проста з мосту, што ён тут пасаджае, ён разбярэцца, ён ліквідуе карупцію. Я нагадаю, што ён ліквідуе яе так да сённяшняга дня. Кожныя яго выбары, кожныя чарговыя прамовы, выступленні да народу, то галоўная задача, адна з галоўных, барацьба з карупцыяй. У чалавека, які 20 гадоў фактычна сам адзін трымае ўсю ўладу ў руках, і судовую, і выканаўчую, і, так сказаць, стварае законы. Я быў на першым туры. Ну і калі аб'явілі вынікі, я памятаю, што мы тады нават нейкі такі банкецік, назіральнікі з розных краін, ну але таксама і ад нас было багата людзей у гасцініцы «Беларусь», нават тады заказвалі бы песню Зянону Пазняку. І все то было неяк такое трошкі гульні. Цяжка было прадбачыць, куды гэта пакоціцца, куды гэта пойдзе. Трагедіі ў тым не было. Ну, ясна было ўжо потым, што прэм'ер-міністр Кебіч ўжо стары, не мае ахвоты змагацца, што ўжо ў другой туры ён тую ўладу фактычна аддае за гарантыі, што яго не пасадзяш, што ніхто не будзе разбірацца. З яго людзьмі са старой наменклатурай так і сталася проста. Каго Аляксандр Лукашэнка прыняў, каго паслаў на пенсію. А потым аказалася, што, напрыклад, тыя людзі, якія там рыхтавалі, якія былі камандзе Аляксандра Лукашэнкі, самыя верныя, інтэлігентныя, быстрыя, як Аляксандр Фядута, як Анатоль Лябецкі, раптам яны аказаліся ў апазіцыі, раптам іх павыганялі, а потым іх турму пасаджалі. Ну, але ніхто гэтага не прадбачваў. Але калі так суб'ектыўна, калі я памятаю свае вражанні, то я намнога больш, намнога мацней перажыў пазнейшы рэферэндум, які ліквідаваў дзяржаўнасць беларускай мовы, які замяняў галоўную атрыбутыку незалежнасці, сцяг і герб на савецкі. Гэта быў зварот да мінулых часоў. І тое я перажыў моцна. Па дарогам стоптаных нябёс крочит стомленный анёл, на шаках яго сляды от слёз, а на пальцах кроў. Колькі год таму абраўшы шлях, шлях, якім яму ісці, ён цяпер вяртаецца да сцен, дома ў небе. усміхається себе. Д'явол в бруді каляїн, що хотів здобув тепер іде до своїх м'ястін. Проведу долонню по очах, скину мокрий капелюш, час істи і мне во власний шлях. Сказати про референдум. Чи можна ще вимінити ніякі пункти у історії, для вас, які характеризують Олександра Лукашенку і його нову владу? Референдум і вельми важна подія, по-моєму, був 1996 год. Тоді ще і опозиція була моцна. Тоді ще не всі погодилися з паразом, не всі погодилися з гэтым референдумом. Тоді на Чорнобильський шлях вийшло більше за 50 тисяч народу. Тоді розогнали шерохи міліції. Якби народ відчув свою силу. Але з другого боку, я думаю, що так само не без згоди європейських політиків, які тепер відчувають білоруську опозицію, що вона слабає, не без згоди Олександр Лукашенко розогнав перший раз брутально і всерйоз, побив, посаджав людей, і від того, по-моєму, почався зворот. Ну, він якби карт-бланш отримав на те, що буде керувати, що, ну, перш-наперш з Москви, кажу, але я за кулісся не ведаю, але, по-моєму, не без згоди європейських політиків. Пазній можемо казати чергові президентські вибори, але вони вже якби проходили по провіреному сценару, а потім то вже, ну, по-моєму, поїхала, покатилася. Дійшло до 2010 года, до снежня, збиття народу, глумлення усялякої свободи, включно з допитами людей, яких, наприклад, мобілки зафіксували в районі площі Незалежності. Тут маємо те, що сьогодні, що маємо, це значить які жалюгодні останки Совєтського Союзу на території Республіки Білорусь. Лавірування так поміж одними, поміж другими, а у виніку, ну, законсервований некий лад життя і економічний, який просто, ну, не ведає, тримається на російських ніяких дотаціях, тільки тому, що якби для Росії та Білорусь невелика і не тяжка тут є утримать за некі там важні для влади в Москві імперські помкненні, ну, за некі коридори в Європу і за таке відчування, що ми все ж таки важна імперія. Минає 20 років з часу, коли Лукашенка обране на президента. Була сильна опозиція. Зараз навіть не говориться часто про опозицію, а про дисидентів. Лукашенка надалі при владі. Чи можемо сказати, що він своїх метів досягнув? Коли погодимся, что метой для Александра Лукашенко является сама влада, то, безумовно, досягнув. Ну, та еш меты, бо 20 годов при владе утриматься, то тут еще крыху и будет конкурировать с такими людьми, как Фидель Кастро. Але коли брать под увагу ситуацию Беларуси, у якую он загнал Украину, то есть, что молодь фактично вся хочет утечи из этой краины, что господарка развалилась, а у теми такая, як сельская гаспадарка з тымі всякімі дажынкамі, з гэтай атрыбутыкай яшчэ савецкай, тое, што ён уводзіць у паасобных галінах тыпу дрэваапрацоўчай галіне прамысловасці фактычна прыгоннае права, дзе забараняе адысці людзям з працы. Ну, не то, што чалавек шукае працы, а яму не дазваляюць пакінуць працоўнае месца, незалежна ад таго, ці яму там будуць плаціць, ці не плаціць. Ну, то просто шкада Беларусі, шкада страчанага часу, ну і шкада мне асабіста, шкада таго працэсу беларусізацыі, які пачаўся ў пачатку 90-х гадоў, будавання нацыянальнай тоеснасці на сваёй гісторыі, на сваёй мове, на сваёй культуры, а не на, кажу, жалюгодных крышынках імперскай палітычнай гісторыі, тыпу Другая сусветная вайна, мы перамаглі тут немцаў, потым яшчэ праз пару гадоў невядома, хто той мы і каго перамаглі. Тут будуць надалей парады і салюты, а невядома, в якой справе. Можа, ўжо добра, каб тая Другая сусветная вайна скончылася ў вобласці ў Беларусі, і тыя партызаны павылазілі з лесу, і каб будаваць нармальную еўрапейскую дзяржаву, нацыянальную дзяржаву беларусаў. За Александрам Лукашэнкай 20 гадоў на прэзідэнцкай пасадзе. Колькі наперадзе? Пакажа час. Таксама гісторыя ацэніць, чы прэзідэнт Беларусі дасягнуў сваіх мэтаў. А гостем нашай сённяшняй сустрэчы быў журналіст беластоцкага аддзелу польскага тэлебачання Мікола Вавранюк. За супольна праведзены час у перадачы пад знакам пагоні дзякуе ўжо Міхась Шчэпанюк. Заўтра ў 8.30 гостем Яраслава Іванюка будзе Алесь Бялацкі. Да сустрэчы і шчасліва! Где знайсти тебе у городе зрок? Я не пойду туди, ратуй мене, Бог. У зруйнованной хате я читаю от тебе лист. На папери слови твою пуль на дворе висит.